श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 54। हाजरा को उपदेश, घृणा व निंदा छोड़ दो। हाजरा महाशय कभी कभी किसी के संबंध में घृणा प्रकट करते थे। श्री रामकृष्ण, राम आदि भक्तों के प्रति। कामारपुकुर में किसी मकान पर मैं अक्सर जाया करता था। उस घर के लड़के मेरी ही बराबरी के थे। वे लड़के उस दिन यहाँ आए थे और दो तीन दिन रहे भी। हाजरा की तरह उनकी माँ सबसे घृणा करती थी। अंत में उसके पैर में न जाने क्या हो गया, पैर सड़ने लगा। कमरे में इतनी दुर्गंध हुई कि लोग अंदर तक नहीं जा सकते थे। इसीलिए मैंने हाजरा से यह बात कही और उसे चेतावनी दे दी कि किसी की निंदा न करो। दिन के 4 बजे का समय हुआ। श्री रामकृष्ण मुँह हाथ धोने के लिए झाऊ तल्ले की ओर गए। उनके कमरे के दक्षिण पूर्व वाले बरामदे में दरी बिछाई गई। श्री रामकृष्ण झाऊ तल्ले से लौटकर उस पर बैठे। राम आदि उपस्थित हैं। अधरसेन जाति के सुनार हैं। उनके घर राखाल ने अन्न ग्रहण कर लिया, इसलिए राम बाबू ने कुछ कहा है। अधर परम भक्त है, यही बातें हो रही है। एक भक्त हंसी हंसी में सुनारों में से किसी किसी के स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण हंस रहे हैं, स्वयं कोई राय प्रकट नहीं कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण की कर्म त्याग की स्थिति, जगन माता के साथ वार्तालाप। सायंकाल हुआ। आंगन में उत्तर पश्चिम के कोने में श्री रामकृष्ण खड़े हैं। वे समाधिस्थ हैं। काफ़ी देर बाद उनका मन बाह्य जगत में लौटा। श्री रामकृष्ण की कैसी अद्भुत स्थिति है। आजकल प्रायः समाधि मग्न रहते हैं, थोड़े ही उद्दीपन से बाह्य ज्ञान शून्य हो जाते हैं। जब भक्तगण आते हैं तब थोड़ा वार्तालाप करते हैं, अन्यथा सदा ही अंतर्मुख रहते हैं। अब पूजा जब आदि नहीं कर सकते, समाधि भंग होने के बाद खड़े खड़े ही जगन माता के साथ बातचीत कर रहे हैं। कह रहे हैं, माँ पूजा गई, जप गया, देखना माँ कहीं जड़ न बना डालना। सेव्य सेवक भाव में रखना माँ, जिससे बात कर सकूँ, तुम्हारा नाम गुण संकीर्तन और गान कर सकूँ, और शरीर में थोड़ा बल दे माँ, जिससे थोड़ा चल फिर सकूँ। जहाँ पर तुम्हारी कथा होती है, जहाँ पर तुम्हारे भक्तगण हैं, उन सब स्थानों में जा सकूँ। श्री रामकृष्ण ने आज प्रातःकाल काली मंदिर में जाकर जगन माता के श्री चरण कमलों पर पुष्पांजलि अर्पण की है। वे फिर जगन माता के साथ बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, माँ आज सवेरे चरणों में 2 फूल चढ़ाए, सोचा अच्छा हुआ, फिर बाह्य पूजा की ओर मन जा रहा है। पर माँ फिर ऐसा क्यों हुआ, फिर जड़ की तरह क्यों बना डाल रही हो। भाद्रपद कृष्ण सप्तमी, अभी तक चंद्रमा का उदय नहीं हुआ, रात्रि तमसा छन्न है। श्री रामकृष्ण अभी भावाविष्ट हैं। इसी स्थिति में अपने कमरे के छोटे तख्त पर बैठे फिर जगन माता के साथ बात कर रहे हैं। अब संभवतः भक्तों के संबंध में माँ से कुछ कह रहे हैं। ईशान मुखोपाध्याय की बात कह रहे हैं। ईशान ने कहा था, मैं भाटपाड़ा में जाकर गायत्री का पुरस्चरण करूँगा। श्री रामकृष्ण ने उनसे कहा था कि कलयुग में वेद मत नहीं चलता, जीव अन्नगत प्राण है, आयु कम है, देह बुद्धि विषय बुद्धि संपूर्ण नष्ट नहीं होती, इसीलिए ईशान को मातृभाव से तंत्र मत के अनुसार साधना करने का उपदेश दिया था। और ईशान से कहा था, जो ब्रह्म है वही माँ, वही आद्या शक्ति है। श्री रामकृष्ण भावाविष्ट होकर कह रहे हैं, फिर गायत्री का पुरस्चरण, इस छत पर से उस छत पर कूदना, किसने उससे ऐसी बात कही है, अपने ही मन से कर रहा है। अच्छा थोड़ा पुरस्चरण करेगा। मास्टर के प्रति, अच्छा मुझे यह सब क्या वायु के विकार से होता है अथवा भाव से। मास्टर विस्मित होकर देख रहे हैं कि श्री रामकृष्ण जगन माता के साथ इस प्रकार बातचीत कर रहे हैं। वे विस्मित होकर देख रहे हैं। ईश्वर हमारे अति निकट, बाहर तथा भीतर हैं। अत्यंत निकट हुए बिना श्री रामकृष्ण धीरे धीरे उनके साथ बातचीत कैसे कर रहे हैं।